السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 628 یہ سبق ایک سوال کے جواب میں دے رہا ہوں کئی لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ چھینک آنا کیا چیز ہے کیسے چھینک شروع ہوئی اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے میں چھینک کو برا سمجھا جاتا ہے کئی جگہ ملکوں میں بھی دیکھا گیا کہ کسی کو چھینک آئی تو فوراً کہیں گے سوری چھینک آئی تو فوراً جو ہے منہ بگاڑیں گے اس لیے چھینک کے بارے میں اسلامی جو نظریہ ہے وہ سن لیجئے سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور روح ان کی ناک تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ تو اللہ نے جواب میں کہا آدم رحمک ربک اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے یہ حدیث بزار میں ہے اور ترجمان السنہ میں بھی ہے اس سے پتا چلا کہ چھینک کی ابتدا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور چھینک آثار حیات میں سے اور باعث رحمت ہے باعث نحوست نہیں ہے آج کل کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسے نحوست سمجھتے ہیں یہ نہیں اسی لیے آج تک چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت آدم میں شمار ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ سنت آدم ہے بلکہ سنت نبوی بھی ہے اسی طرح الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اسی سنت کے مطابق ہے افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں نے اس سنت کو ترک کر کے نئے نئے الفاظ اپنی طرف سے تراش لیے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو چھینک کو برکت کے بجائے نحوست سمجھتے ہیں یہ ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں چھینک آنا صحت اور دماغ کے ہلکا ہونے کی علامت ہے اس لیے جس کو چھینک آئے وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کرے الحمدللہ اور سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور جس کو چھینک آئے وہ ان دعائی الفاظ یرحمک اللہ کا یوں جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ان کے علاوہ حدیث میں مندرجہ ذیل الفاظ بھی آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یہ الفاظ ہیں اور ایک نسخہ سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چھینک کے وقت آدمی الحمدللہ علی کل حال پڑھ لے تو پھر انشاءاللہ نہ داڑھ میں درد ہوگا نہ کان کی تکلیف ہوگی جب بھی چھینک آئے یہ جملہ کہہ دے الحمدللہ علی کل حال اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اس لیے یہ چھینک کے متعلق جو اسلامی تعلیم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چھینک آنا یہ صحت کی علامت ہے اگر کسی کو چھینک نہ آوے تو یہ اس کی بیماری ہے یہ یاد رکھنا وہ بیماری کی علامت ہے اسے چھینک نہیں آتی بس یہ کہ جب چھینک آئے تو ذرا کپڑا جو ہے وہ منہ پہ رکھ لے آدمی اور تھوڑا آواز زیادہ سے زیادہ اچھا زیادہ نہ نکلے، کم سے کم آواز نکلے، تھوڑا اس کا خیال رکھ لے آدمی. لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالی، خود حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا رحمک ربک. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے چھیپ کو منحوس نہ سمجھیے گا، یہ باعث برکت باعث رحمت چیز ہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ. دیکھیے اتنا پڑھا، یہ سیدھا عرش پر جا کر طواف کر رہا ہے یہ جملہ، اور اللہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا تذکرہ ہو؟ میں نے پڑھا، میرا تذکرہ میرے اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.